entzun, esan adierazi. Antxeta irratia, urtero-urtero aur baten ilusio berarekin. Antxeta irratia, euskaldunak garelako. Antxeta irratia zure telefono mugikorrean entzun nahi duzula, bastuzu itxaron beharrik. iPhone eta Android telefonoetarako aplikazioa eskuragarri duzu. Zure gailuan instalatzeko ohiko aplikaziogunetan sartzea eta Antxeta irratia idaztea besterik ez duzue. Antxeta irratia zure telefonoan ere bai. Euskaraldia bertan! Datorren ostiralean azaroako gehi, arratsaldeko zazpiretan Antxeta irratian eta Mintzaian elkarteko Facebook orrialdean, zuzenean Euskaraldiaren aurkezpen ekitaldia izango dugu. Elkarrizketak Hendaiako arigune ezberdinekin eta zenbait gogo eta edo erreflexio gehiago, gehiagotan eta gehiagorekin. Euskaraldia badator, eta hemen Antxeta irratian badatorrena ere, kiroletik da, egunon berriro ere, Euskal Irrati eta Antxeta irratiko entzuleok, Xabier Martínez de Antoñana nautzue, eta nire alboan, hemen diketan mugitu behintzat, Jean-Pierre Garene aurkitzen da, egunon, Jean-Pierre? Egunon. Egunon, bueno, gaurko saioa, emaitza positiboak besterik ez ditugu aipatuko, gaurkoan alde batetik, ba, Bidasoak 10 golengatik etxetik kanpo Cisne garaitu zuen, atzo Real Unionek sufrituta, baina bi eta bat irabazi zion Barakaldori, eta atzo ere Bidaso 21 waterpolo taldeek garaipenak erdietsi zituzten lautada eta Donosti Hernani waterpoloren aurka. Ze nolako asteburua, Jean-Pierre? Bai, gure talde nagusientzat garaipen borobila izan da, zuzen ere Real Unionentzat, Bidasoarentzat larun batean bertan Galizian Pontevedran, eta waterpolo gariak eta beste kirolariak ere, ba, beste batzu baitugu hor barnaka ari direla lana txukun-txukun betetzen, eta ba, hortaz gain, ba, kirol kolektiboetan nagusitasuna erakutsi dute bai Real Unionek alde batetik eta Bidasoak eskubaloian beste alde batetik. Neurketa horien protagonistak entzungo ditugu, entzungai eta euren ahotsetatik, neurketen detaile guztiak entzungo dituzue. Jean-Pierre, pitonizoa deituko zaitut, Real Unionen emaitza asmatu bai zenuen? Bai, baina, bueno. Zurekin batera, Inaxio Otañok, ba, bi eta bateko aurreko... Inaxio Otaño aditua da. Ni naiz hain aditua, ni ba zertatzen dena kontatuko dizuet, baina aditua Inaxio Otaño bai dela, hori bai. Etorkizuna momentuz ez ikusten ordun, eh? Ez. Agian beste, bai, beste batzuek bai, agian, baina ni oraindik ez. Bidasoaren neurketan ordea Joseba Arozenak asmatu zuen emaitza, bueno, aldea, 10 golengatik esan zuen irabaziko zuela Bidasoak, eta asmatu zuen, hau ere, honek ere. Bai, horrek ere, bai, horrek ere eskubaloia asko ikusi du, eta alde horretatik, ba, pentsatuko zuen, ba, bueno, Cisne... Ba, talde berezia da, gero aipatuko duzuet berezitasun hori nahundik datorren, eta Bidasoak bere abaguneak eta aukera izango ditu abantaila eskuratzeko. Egin zuen abantaila eta garaipena Galizian Pontevedran. Tira, ikusten da, Bidaso eskualdean badaudela jakintxu asko, kirolaren jakintxu asko, eta esmatze dutenak, esmatze. Bueno, neurketa guztietan, kiroletik en Twitterrean, ba, neurketen aurrek uspenak egiteko aukerak izango dituzu, beraz, ba, ondo entzun jarraian gaurko saioan, aipatuko ditugun gako guztiak, datorrenari begira, bazuek ere, emaitza horiek asmatzeko. Jean-Pierre, atzoko neurketak eta emaitzak, ba, asko postu gintuen atzo, izan ere Real Unionek neurketa ona eta gogorra jokatu zuen, sufritzen jakin izan zuen Barakaldo on baten aurka, ez irudien zailkapeneko azkena zenik, ba, talde Fabrilla, eta azkenean bi eta bat irabazi zuen, kunek aurreratu zituen txuri beltzak, maixutasunez, definitu zuen Barakaldoren ate aurrean. Eta, bueno, ondoren, Barakaldoren berdinketaren gola Bargasek egin zuen, eta 84. minutuan Borja Bigerak Donosoren erdiraketa baliatu zuen, ba, atezainak heltzen ez diren ba, baloia, atezainak heltzen ez diren tokira bidaltzeko. Zein balorazio egiten duzu atzo Real Unionen neurketaren inguruan, Jean-Pierre? Lehenbiziko gauza, kontutan hartu errena, garaipena eskuratzea. Hortzen. Garaipena eskuratzea, ez da, erraza multzo honetan, eta fugulean, hain zuzen ere, ba, ikusi dugu joan den igandean, Laredon bertan, Real Unionek galdu egin zuela Laredon aurka, eta norgehiagoka komplikatua izan zera. Eta multzoan, aurten gertatzen ari dena, ez dagoela berdinketarik. Duela urte batzuk Real Unionek berdinketa soilik lortzen ba, zuen? Bai, baina bigarren B mailan hain zuzen ere berdinketa asko. Gusten genituen. Baila da. Eta aurten ez dago berdinketarik. Aurten talde guztiak garaipena. Garaipena edo borrota. Hala da. Hori aipatu bierda. Eta gero, Larrazabalek aipatu zidan gauza hori, Urtze Arrondo batzu estadion galen beste entrenatzaile bat antzegoena hori aipatu zuen ere, eta kontutan hartzekoa da hori. Gero, beste gauza bat, hausnartzeko Euripiana aritu ginen, eta Arrazaldeko iruditatik Euripian estadion gal. Eta, bueno, estadion galen egoera aski komplikatu bat zen futbolean aritzeko, berde egunea, arazoak izan zituen, euria gero, aipatu zuen bezala, seitik aurrera, zirimiria baino gehiago. Baino gehiago, bai. Zirimiria baino gehiago, eta ja, euria mordoska bat izan zela, aipatu behar da. Gero, bigarren kontua, Barakaldo talde bikaina dela. Zergatik aipatzen dugu hori. Jokalariak atrebea dituela, eta hortxe bertan Rabanillo, Asturiarra, atezain on bat da, baina hortxe bertan Dani Estrada. Atzo saritua, gainera. Atzo saritua, Reunionko veteranoek saritu zuten, joan den urtean betetako lanarengatik eta sari hori jaso egin zuen, han ekialdeko tribuna bertan, veteranoek duten egoitza bertan, han neurketa amaitu ondoren, bertaratu zen Dani Estrada eta jaso egin zuen sari hori. Eta justo angoian, bozaletu batzuek. Zaletuak, hor. Bozaletu inguru. Uraldenearen ondoan. Ahotxa urratu zuten. Bai, urratxu karrasika marrumaka, eta, bueno, hori txalotzekoa. Taldea animatuz. Bai. Eta eskertu zuten. Eskertu zuten. Taldea. Eta guk eskertzen diegu, bostoriei, bueno, bertaratzeko, eta taldeari hainbeste auspoa matagatik. Auspoa eta Euripean ere, hain zuzen ere. Eta, bueno, hor xirrikitu batetik, ari ziren bere animoak eta bere oiuak entzuten ziren, estadion gal huts batean, neurriak bete behar ziren, eta antxe bertan ziren zale horiek, eta goraipatzekoa eta azpimarratzekoa. Noski baietz. Epatu bertugu zale horiek, metro eta erdiko distantzia. Bai, aipatu behar da. Bai, ikusten genituen, tribunatik ikusten genituen ere, hasiera batean aizea gehiago zen, baina, bueno, hori ikusten genituen, argi kaskarra, beraien inguruan, Uraldenea etxea oso ezagunatako katua, eta bertan ziren zale horiek. Bueno, gero Dani Estradarekin jarretzen dugu, baina erdilaria Vargas, Panamena internazionala, gola izan zen, baina internazionala da, Panamako selekzioarekin en zuzen ere, erdilaria, gero Julen López, eta Urtziriondo, Atletikeko jokalari oia, bigarren B mailan Bilbao Atletiken aritukoa, eta gero Granadara eta Eltxera joan egin zen Urtziriondo eta Hegaletik aritu zen. Jurgi Oteo hori bilizan. Jarri zuen baik ijera eta bai senar, momentu askotan. Bere abagune argia izan zuen entzatian, bigarrenean ere bai, hori aipatzekoa. Eta aski aserre ez berarekin, baina egoerarekin aserre azaldu zaigun Aitor Larrazabal, eta pena bat izan zela, alde horretatik bere abaguneak ez profitatzea. Eta hori kontutan hartu behar zen, baina gero Carles Marc jokalaria Valentzian formatutakoa, Polonian aritutakoa, Dinamo de Moskuti, Obloski, Niko Obloski jokalaria ere bai, eta beste jokalari onak ere bai. Benetan diot, Barakaldoz dagoen zulotik irten. Atera, irtengo da, normalean irtengo da. Atzo talde sendo ikusi zen estadion galen, bi talde sendo, bi talde oso sendo ikusi ziren, oso neurketa borrokatua, eta bigarren mailako oso neurketa ona. Garaipenak eskuratu beharko ditu. Bai, momentuz utxean dagoelako Barakaldo, Real Unionek 6 puntu ditu eta sailkapeneko bosgarrena da. Asteazkeneko neurketaren aurretik, Alabez beren aurka jokatu aurretik, ze aipatu behar dugu asteazkenean. Kontutan hartu behar da sailkapenean hor 6. dagoela. 6. markatu. Ez. 5. leku guztietan ikusiko duzue 6. dago. Zergatik aipatzen dugu. Neurketa bat jokatu gabe duela. Ez. zergatik ez dugu Laredok irabazi egin ziolako. Bai, bigarre hori. Eta gero bi bueltak amaituta liga, ba, kontuak hartzen dira orokorrean, momentuz ez dira golabera jakontatzen. Baina aipatu behar dugu meritua ez dut nahi kendu, baina aipatu behar dugu Abagunea eta izango dutela aukera datorren astezkenean garaipena eskuratzeko. Eta bigarren posturiko bai, eskuratzen. Hor kokatuko litzake bigarren postuan ez, hirugarren postuan. Amorebietarekin batera. Amorebieta 10 punturekin dago. Bilbao Athletic eta Amorebieta hor Bizkaitarrak punta puntan. Bizkaitarra punta puntan. Punta puntan eta bean ere bai. Eta bean ere bai, Arenas, Leioa eta Barakaldo. Eta Leioa eta Barakaldo utxunean oraindik. Hortxe dago Arenas, garaipen askuratu zuen atzo ere, eta Arenasik garaipen askuratu zuen? Bai. Laero, era sesión, bat eta huts, eta lan punturekin dago. Hala da. Hortxe dago, eta Portugalete. Bueno, eta gero Alavespe. Neurketari bueltatu, zoraintxe Zureika eta Larrazabal entzungo ditugu. Baina, aipatu nahi dut, Barakaldo talde oso sendoa dara. Bai. Eta ez dut esango erakustaldi bat mantzuela lehen zatean, baina bai kontrolpean izan zuela neurketan. Zailtasuna jarri zion, izan ere Barakaldok hiru laurdenetan presio handia intzuen, zailtasunak ekarri zion. Eta aitor Zulaika, esan zuen nik nahi du atzetikan jokatu nahi du, atzetikan nahi jokatu, eta ekisenar, Jagoba Beobideren laguntzarekin, ekisenar, kijera, esan losegi, eta gero bueltaka, eta hortik ondo ateratzen maloi da, eta nahi du jarraitu, Ondo. Alde horretatik horrekin, eta ez du aldaketarik egingo alde horretatik. Bere jarrera hori izango. Zuleika tematia da, eta bere joko era hori da. Fran Rivera zitzen atzo Beobiderekin, erdian, lau bita hiru azkenean kun, engero Donoso Ezker egalean azitzen eta Eskubian Mario Kapelete, aski erosoago ikusi nuen Donoso Eskubialdean, baina bat guztiz ere bere maixotasuna erakutsi duen, neurketa handi bat egin zuen Gile Donoso Asturiarrak eta puntan galanen kapitainak, neurketa aproposa oso langilea eta borrokalari eta Julen Iriondorekin gorriak ikusi zituen, eh? Gorriak ikusi zituen, baina arata guztiz aipatu behar da, reunionek osatu zuela neurketa oso ona, eta hori azpimarratzekoa da, hasiera batean, ez da, bate erraza multzo hau, eta garaipena eskuratzea talde komplikatua eta Aitor Larrazabalen talde guztiak horrela dira. Futbola ezberdina da, zuzenagoa, baina arata guztiz ere, lau atzelariekin, bi erdilari, hor Carles Marc du jokalari berezia, kontutan hartzekoa, eta gero Obloski, eta gero Oteo tartean. Bitxia da, ez, hola, bueno, kunen holako utzi. Eta Aitor Segin, Aitor Segin bere abaguneak izan zituen, aukera oso jokalari fina, Aitor Segin, eta hori egaletik, ezkerretik aritu zen. Berak egin zuen, barra zen gara. Eta Pitu Doncel Galiziarra. Pitu Gonzel eskarmentuko jokalaria, eta azkenean osatu du talde on bat, baina oraindik ere utxunean. Itxiak dira horrelako jokalariak utzita ibiltzea, ez Barakaldon, adibidez, Obloski, Dinamo Moskutetik, Leeds United, bueno, hori, futbola da, entrenatzaile batek esaten duen, itxia, baina futbola, bueno. Bere kontra esana guztiekin, bere handitasun guztiekin. Aipamen merezia, Real Unionek atzo lortutako bigolei. Izan ere, bai kunen gola, eta bai Borja Bigeraren golak sekulako golak izan ziren. Bai, ez dut ulertzen, ze gertatu zen, berrogeita hamalugarren minutuan lortu egin zuen kunen gola. Ez dut, ze gertatu zezaion erdilariari, kunek aipatu zean gero, bita baten aurka ari ziren kontratakak muntaiutu zuela, kontraerasoa olako muntaia egin zioten, eta erdilaria gor zalantza izan zuen ezakien noa joan, eta orduan, bere bidea hartu zuen kunek, eta ezkerrekin gola zoragarria sartu zuen. Ezkerrekin, eta Rabanillo goitik gainditu zuen. Gainditu zuen, baselina bat, sekulako baselina, eta gola egin zuen. Eta bigarrena, Gile Donosoren erdiraketa baliatu zuen. Gile Donosoren erdiraketa ez? Gile Donoso fabrikatu zuen jokaldia, izan ere atzelariak gainditu zituen. Baloia atzera bidali zuen Borja Bigerari, eta nola gurutzatu zuen Borja Bigerak baloia, esandakoa, atezainak iristen ez diren tokira, kokatu zuen baloia. Bueno, aipamen berezi hauek jarraituz, ba, Aitor Zulaika eta Aitor Larrazabalek neurketaren ostean egindako adierazpenak entzungo ditugu. Bai, egia esan, nik uste dut futbolean gauden denok irabazio edo galduen dugun bakoitzen esaten dugula, hiru puntu garrantzitsu irabazi ditugula, hiru puntu garrantzitsu galdu ditugula, eta nik uste dut oraingoan ere hala dela, ezta? Ematen du formatu berriagatik, lehenengo jardunaldi hauek, edo igual hobeto esan da, jardunaldi guztiek garrantzi berezia edo handiago hartzen dutela, eta izan daiteke, baina nik uste dut ala dela, eta zentzu horretan ere garrantzitsua da horrelako partidu historiko bat, historikoa zaten dio danean da, bi ekipo historiko direlako, eta pandemia garaiko partidua delako, lehenengoa galen, ba, zentzu horretan, ba, iru punto onak, gainera jokatu da partidu on bat galen, pena gaur jendea, ezagutan ikuste dut, bigarren B mailako partidu on bat ikusi dela, kastarekin, jokuarekin, bi estilo desberdin, biak onak, eta nik uste partidu bat ikusi dugula, eta zentzu horretan gustora gaude, oso gustora gaude, penatxo bat dukagu, ba, galen txuri beltzaleak ez ditugula ikusi, ez da? Bueno, partidua nahiko parekatuta izen da, nik uste dute lehenengo zatian oso ondo egon garela bere, beraien arean zehar ibili gara, nik uste dut presiño nahiko nahi dula bere, eta futbola horrela da, ez? Batzutan daukazu, eta areatan da ba, leku importanteena, bai baten eta besten partiduak erabakitzeko. Gu eukidu ez du asmatu, da hurrengo jokaldian ba, beraiek asmatu dabe. Beraz, ba, gure lana ez dau balio gaur ezetarako berez, eta oin, bueno, behin berduna jarraitu lanean, eta, bueno, pentsatzen ja datorren domekan arenaz daukala aurrez. Bueno, ba, garaipen garrantzitsunekin Jean-Pierre, Real Union bosgarren postuan kokatzen da, bueno, esan dugu, ez, bosgarren postuan bai, baina seigarrenean Laredok ba, Real Union irabazi baitzuen, baina hori bai, goipostuetan, multzoko goipostuetan eta asteazkeneko neurketa, ba, ilusio bat, puntu batekin ere, hartzen du plantillak, izan ere, Alaves beren aurka irabaztekotan, selkapeneko hirugarren postura igoko litzateke Real Union, eta Bilbao Athletic eta Amorebietarekin batera jarriko litzateke hor puntian, oso garrantzitsua. Bai, eta gero, igandean, Reala bisitatuko du, eta eta zubietan jokatuko anoetan, aipatu behar da hori, eta tele euskal telebista zuzenean aipatu dute anoetan, baina Realaren aurka euskal telebistak eskainiko du igandean 12:00. Hala da. Igandean 12:00 ba zerare Real Unionen partida jokatuko da, eta bueno, baina aurretik Alaves beren aurka jokatuko dute Estadio Galen, eta bueno, hortxe ba lehen jardunaldia berreskuratuko dute. Kiroletik. Eta garaipen batetik beste garaipen batera, edo futboletik eskubaloira igaroko gara. Jean-Pierre, larun batean Bidasoak Pontevedrako Cisneren aurka 10 goleko aldea ze lortutako garaipenaren inguruan hitz egingo dugu jarraian. Entrenamendurik egin gabe ia astean zehar behintzat, ba Pontevedrara bidaiatu zuen Bidasoak, negatiboen ziurtagiri guztiak azken orduan jasota, baina berdin dio, 21 eta 31 menderatu zuten Cisne, eta ba, historiako hasiera onenaren marka berdin du Bidasoak, 1984-1985 denboraldian egindako marka berdin du Jakobo Kuetararen plantillak. Ba, aldute mugarik, Jean-Pierre, kontu bat, ni justo urte hartan jaio nintzen. Beraz, denboraldi hori ez dut gogoratzen. Bueno, aipatu dezagun neurketa ba, garrantzitsua zela, larun batekoa, aipatu dugun afera guztien gatik, eta Pontevedrara iritsi behar da, eta irabazi behar da. Talde berezi bada Cisne, 1964ean sortu zuten talde hori, eta beti arrobi lanetan. Arlo guztietan, beste kiroletan ere bai, baina arrobi lanetan. Lehengoan Pontevedrako jokalari gehienak Pontevedrakoa ziren, Akuruñako atezain bat, Villamarin, baino 5 minutu aritu zen, eta baino gehienak Pontevedrako jokalariak. Eta Laliniko bat, Joan Letoren lagun bat, Dani Ramos, jokalari oman, Ramos Crespo, 6 metroko jokalari bat. Eta, bueno, ba, hori... 6 metroetan jokatzen duena, eh? Bai, ez dugu pentsatuko 6 metro... Ez, baina nahi du esan, ba, aipatu nahi dut, aldorretatik, arrobi lana egiten dutela ba, egunero, eta arrobiarekin batera bere lana oso txukuna azaltzen zaigula. Gaztetasuna, Preciado, Sánchez, eta beste jokalari batzuek, Pombo, ezkertiar jokalari bat, lehen lerroan ari dena ere, gero Alvarez, beste jokalari oso gazteak dituzte, eta komplikatua izango da, noski baiez, mantentzea, Asobal Liga honetan. Baina apostua argia dute, ez dira iristen lagun mila eurora. Etorkizuneko norabidea ba, dute. Bueno, etorkizuneko ez daki, baina lagun miloko aurrekontua dute. Oraintxe bertan Asobalen sartu egin dirua, ordaindu dute dirua, eta bueno, apurka nahi dute bere proiektua sendotu. Hori alde batetik, aipatu behar da. Eta horren aurrean, bidasoa garaipena lortu behar zuen, noski baiet, zortzi, eskuratu zuen bere garaipena. Baina ez du astu behar ere, Cisnek, bai alo diren, bere lana beti egin zuela eta aski ondo. Bai. Eta txukuna, hogeita bederatzi eta hogeita sei, azkeneko minutuetan eskarmentu pixka bat faltatzen zaion, ba, beste berdinketa bat lortzeko edo garaipena lortzeko. Hori kontutan hartuta, Jakobok hortik ateratu zuen behar zena, notatxo guztiak, eta bere ala martxan jarri zuen bere taldea, bat eta seiekin, bi eta zazpi, bost eta zortzi da iritsi ziren galiziarrak, eta hor minutu bateko denbora eskatu zuen, ba, zuzentzeko gauza eta esateko dena martxan jarri behar zela eta jarretu behar zuela taldeak alde horretatik. Eta utxuni gabe, badakizue kaldi bertan behera onzela astean zehar, eta rakotxeare, bai. Kolpatua torrezela, azken asteburuan Errumaniako taldearekin jokatu ondoren. Bueno, hori kontutan hartuta, aipatu behar dugu Bidasoa bere lana ba, bete egin zuela, zazpita ama zazpi aldageletara joan ziren, eta bigarren zatean ba, abantaila mantendu egin zuten, kudeatu egin zuten, eta garaipena eskuratu zuten. Oraintxe bertan Bidasoa bigarren postuan dagoela aipatu behar dugu, eta ostegunean jasoko duela 8 herritan Ademar taldea. Bueno, talde garrantzitsua. Eta orain, aipatuko dute errekorraren afera, denbora badugu eta egingo dugu. 8 garaipena lortu zituen 84ean, 85ean, izan ziren El Gorriaga zen orduan Pilotes Posada den aurka, lehen neurketa, izan zen, gero Ademar León gaurkoa Prozesa zen, garaipena Leonen lortu zuena, gero Puleba Maristas gainditu zuen Irunen, laugarren garaipena Huetor Granadako taldearen aurka, bosgarrena Abidesa Altzirako taldearen aurka lortu zuen, gero El Gorriaga irabazue zuen Ciudad Real taldea, Seguro Solís eta zortzigarren garaipena Valladoliden aurka, 23 eta 27. Historia da, historia garrantzitsua. Eta aukera izango dute ostegunean hori gainditzeko eta errekor berri bat jartzeko. Bueno, ikusiko dugu ea errekor berri hori iristen den ala ez, hori ba, aurretikoa ostegunean bertan ba, aztertuko dugu bitartean, ba, larun bateko neurketako hainbat protagonisten ahotsekin usten zaituzte gutartean, ba, Bidasoako bi kapitainena, Iker Serrano eta Jon Azkurena. Eta hor ere, ba, Mikel Zabala egaleko ibartarraren adierazpenak ere gehituko dizkiogu. Beraz, Iker Serrano, Azkue eta Mikel Zabala urren ez urren jarraian. Bueno, beste garaipen bat, ez gainea uste, ba, esfortzu hondikin egindako lortutako garaipena, ez. Aste nahiko txarrauki genuen, hiru egunetan etxean egon ginen, eta bueno, azken finean solventatu ingenun, eta ilusokin joan ginen, 8. partida, 8-8, eta bueno, uste, postekoa dela, ez. Azken finean irabaztea da garrantzitsua, poliki-poliki aurrera dijo denboraldia, eta bueno, espero dugu horrela jarraitzea, ostegunen Leonen aurka ba partido zail bat daukagu etxean, gaina gure jenderik gabe. Baina bueno, hala eta guztiz ere sentsazio honekin eta puntu honean iristen gala uste dut, ez. Ba, hasieratikan oso serioa zeginean, gu oso argi geneukan ba sortitik sorti hori lortu nahi genula eta klubaren bai historia hori berdin du eta egia esan ba oso mentalizauta atera ginean ba geneukan ba eskakintasun bat azken partidua ba nahiko urruti geneukan aste azkeneko partidua zen izan genuen jokatu gutxi entrenatuta baina bueno esan bezala hasiratikan ideiak oso argi eta bueno zeitun hartu genuen hainbat goleko bentaja, gero egia da bost sortzira gerturatu ziala, baina deskansoako berriz ba errenta hori haunditu genuen, eta nik uste ba orokorren nahiko partidu lasai izan zela, bigarren zatia ba errenta hori kontrolatuz, eta egia esan ba ondo etorri zitzaigun, aste arraro hau eta gero ba pixkat erritmo hartzen juteko, eta datorren ostegunen ba ligako beste partidu garrantzitsua dakau eta hori horrea behira jartzeko. Bueno, ba, taldearen partidu oso serioa atzo, ez? Bidai luze baten ondoren heltzen ginen, gainera ba, kekagune ez jakintasun hori, ez? Ba, irulo egun leheno jokoko genuen ero, ez? Ba, koronavirusen asunto honegaitxika, baina bueno, suertiok genuen bajo lasteko gai izan ginela, zikurtantzen gaitxik partidu zaila, baina bueno, nik uste partidu, ekipuan oso partidu zer isua, lehenengo minututatik gane ba, ez genuen eman aukerarik, eta egia esan oso pozik sortitik sortiko rekorrori lorti harren, eta ia ostegunean, ba, ademaren kontra ba, rekorrori superau, eta ligan aurrera joan gaitezken. Hortxe dago, bai, jokalariak ere badute gogoak, ez? Ba sortzitik sortzi hori garaipen errekor historik hori gainditzeko, eta bederatzitik bederatzi izatea errekorra, astean zehar jokatuko dute, aipatu dugu, Logroñoren aurka galtzetik datorren, Leongo Ademarren aurka jokatuko dute, beti da aurkari zaila, eta proba bikaina izango da, ba, Bidasoak ostegunean izango duena, Jean-Pierre? Ostegunean, sortziterritan, gara, neurketa, zalerik gabe, orain ere, neurriaren gatik, eta sortziterritan jokatuko da ba, Bidasoa eta Ademarren artean. Manolo Kadena, zentralare eskarretementukoa eta aditua izango dugu, eta aipatu behar dugu, Jakobo Kuetara Manoloren laguntzailea izan zen, laguntzailea izan zela, Ademar Leonen, eta garaipenak eskuratu zituela Jakobok Manolorekin. Trenatzaile berezia, eta azeri zahar bat. Azeri zahar bat da Manolo Kadenas. Odan kontutan hartu behar da, datorren astegunako neurketa hori. Bueno, Jakobo Kuetaren tatera neurketa berezia izango da beraz, bueno, ez bakarrik Jakoboren zat, baizik eta plantilla guztiaren zat, izan ere, bueno, aipatutakoa, ez? Bederatzitik bederatzi garaipen lortzen badituzte, ba, historiako errekor berria lortuko baitute. Kiroletik. Ba, Jean-Pierre, Bidasoako eskualdeko taldeekin, o taldeen errepasoa bukatzeko, Bidasoa 21 uarte polo taldeek aste buruan zehar eskuratutako emaitzen berri eman behar dugu. Aste buruan zehar emakumezkoen taldeak eta gizonezkoen taldeak hauen aurkariak menderatu zituzten, Euskal Herria kopan aritzen dira bi taldeak, eta biek ala biek sendo lehiaketan dihardute. Emakumezkoen taldeak lautadaren aurka 4-20 irabazi zuten Araban, bertan, eta gizonezkoak 18 eta 5 garaitu zuten Donostia Hernani waterpolo taldea. Ez daki banik, nik Jean-Pierre waterpolo oso gutxi dakit, baina alde handia, ez? 4-20 eta 18 eta 5, alde handia da waterpolo partio bat. alde handia da. Gauza bat aipatzu zuten agintariek orain duela hilabete bat, dakizu, jokatu zuela igoerako fase hori. Emakumezkoen taldea, igoera fasea, eta aipatzen zuten agintariek eta teknikariek Euskal Herriko Liga alde horretatik desorekatua dagoela. Eta kompetentzian falta hori gero nabaritzen dela beste mailaretan iristiko eta leia estuetan falta dela eta hori nabaritzen dela argi eta garbi. Orduan 4-20 gauza ba argi eta garbi hemen aski garbi azaltzen da eta adibide bezala kontutan hartzekoa. Bueno, bitaldeetako protagonisten adierazpenak bildu ditugu, Iraia Oskila eta Mikel Izquierdo, urren ez urren. Asteburu honetan Gasteizen lautadaren aurka jolastu dugu. Emaitza 4-20 izan da gure alde, naiz eta gasteiztarrak gogorrasi. Lehen bi laurdenetan partidua oso berdindua joan da, bi lau eta bat biko laurdenekin. Bi laurden hauetan gure defentsako eta erasoko jokoa ona izan da, baina jaurtiketak aldiz ez zaizkigu hiru makilen artean sartu. Hirugarren laurdenean eta azkenengoan laurdenak askoz desberdinagoak izan dira, guk defentsa ona mantenduz eta orain bai erasoan golak gehituz. Partiduko emaitzan islatu den bezala. Hirugarren laurdena 0-7 izan da eta laugarrena 1-7. Asteburu honetan 17-5 irabazi dugu. Gure partiduak 7 minutuko lauzati ditu, 2 minutuko deskantxoarekin tarte bakoitzaren artean, eta egia da denbora gelditzen denez, ba azkenean partidua ordu batera joten zaigula, nahiz eta berez 36 minutu iraun beharko lukeen futbolean bezala egiten baldin bazen. Berez partidu nahiko erraxa izan zen, hasieran oso azkar hasi ginen eta gol gehiegi barkatu genituen, baina partidua aurrera joan ahala, lasaitzen joan ginen eta ba, errez irabazi genuen, nahiz eta golen bat edo beste sartu ziguten. Berez orokorrean nahiko pozik gaude eta ja ba, urrengo partiduan pentsatzen. Kiroletik. Bueno, Xampiok, ba gindugu bidazo askualdeko errepasoa eta jarraian beste kontu batzuen inguruan hasiko gera aipatzen, beste kontu batzuk aipatzen hasiko gara eta ondoen daukaguna ba hauxe da, ez? Bueno, musika honekin imaginatuko duzu zeren inguruan hitz egingo dugun jarraian, ez? Ba gaur Euskal Selekzioak Keylor Navas izarra bezala duen Costa Ricaren aurka jokatuko du. Behatziak laurden gutxiagoetan izango da hori, Ipuruan eta ETV-ren bidez ikusteko aukera izango da. Ba, batzen gaituelako arreta berezia jarriko diogu neurketa horri. Gogoratu behar dugu Euskal Selekzioa jokatu zuen azken neurketa Venezuelaren aurka izan zela. 4-2, Mendizorrotzan garaitu zituzten Javier Clementeren taldeak. Eta Jean-Pierre, ezaki zuretzat, baina neri behintzat beti berezia egiten zait Euskal Selekzioare neurketa. Txiki-txikitatik bizitako zerbait da. Eta bueno, ba gaur ateak itxiak baldin badira ere, ba bueno, neurketa berezia ere bai gaurkoa, ezta Jean-Pierre? Zu hartu zinen egun urte hartan Boliviaren aurka jokatu zuten eta geure lagun berezi bat dugu Bolivian gar, Toño Puerta, zuzen ere, eta berarekin egon izan neurketa hartan, anuetan izan zen gara hartan, Julen Guerrero, izar bezala aipatzen dizut, talde hartan, baina Errealeko jokalari hoi garrantzitsuak ere bai egon ziren bertan taldean. Bueno, gaur nire ustez hautatu dut leku apropos bat, Ipurua, merezitakoa, Ibarrako futbol zale guztia, euskaldun guztientzat ere, bederatzi aldaurren gutxitan, eta azkenean neurketa ba bikaina, jokatuko dena, jokalari on batzuekin, eta hor ikusten dugu Keylor Navas bai izarra dela, bai. Baino Euskal Herriko selekzioarean. Maia handia. Maia handia, ezken jokalari guztiak. Maia handia, eta ez dakitzuk zein ditu. Azkenean ez dugu hortxe, Realeko jokalari batzuek falta zaigu, saldua ez zuzere, Oyarzabal, eta beste batzuk, baina beste maia eta jokalari goi mailako jokalariak. Eta ez dakitzuk ze pentsatuko duzu, baina nire iritzitan, Oier Sanjurjo izan beharko luke gaur Euskal Selekzioaren kapitainak, gizon horrek daukan merituaren gatik, eta ez hori bakarrik, Javi Clementeri ez aiozu, bai, nire laguna. Ez dakit zer gaitik Atletikeko jokalariren bat jarriko duela. Javi Clemente hor dela, bueno, dela pidio. No. Javi Clemente galde urtetik ez dut zalantzarik, gaitetzuek. Ni Atletiren alde apostua egingo dut aquí yo. Normalean selekzioarekin. Futbola da hori. Partido gehien jokatzen duen futbolaren daramo. Futbolaren saltsa da, ta futbolaren nahastasun hori. Eta hori kontutan hartu behar da. Entrenatzea batiek esaten futbol hau da, futbola hau da. Ta beste kontua, ba, ez da horbea gaine main gainean jarri behar beti eztabaida ta pixkat gozo gazia, baina gazitasun pixkat ere bai, eztabaida galkotu bestenaz. ba, ez du emoziorik, eta futbola emoziora da, eta bihotza asko, eta gure Euskal Selekzioarentzat noski emozioa, eta bihotza. Ala, ala, eta bihotza hori esan Jurjo daukana, baina bueno, hori kapitainaren afera, ba, bueno, ziur Euskal Selekzioan partido gehien jokatuko duen, jokatu dituen jokalariak eramango duela brazalete hori. Eta tira, ba bueno, gogoratu behar dugu beti ba ofizialtasunaren aldarrikatzen dutela neurketa honetan, ba selekzio ofizial baten aldarria eta honi buruz ba eta galdetu diegu, ba jokalari batzuei galdetu diegu zer sentitzen duten Euskal Selekzioaren ba kamiseta jantzen dutenean eta hauxe erantzun digute ba Errealeko Aien Muñozek, Atletikeko Asier Villalibrek eta Osasunako ba Oier Sanjurjo berak. Ametsa. Nire horitzapen errena da, bueno, txikitan telebistatik partidak ikusten ditunean eta bueno, arro egoteko moduko gauza bat da, ez da, niretzat, bueno, Euskal Selekzioaren kamiseta hau jartzea oso pozgarria da eta bueno, oso pozik nago hemen egoteaz. Itxaropena. Zema pertsonak nahiko bien ba, hau kamiseti erabili, zema pertsonak sentitzen da, guk sentitzen guna hemen, hemen gauz ba, borrokan gauz ez da, beste gauz batzuk lortzeko, eta azkenin sentitzen dena da, arrotasun oso handize eta postasun oso handize. Herri bat. Ba, kristo nogorea niretzako, ez? Azkenean, zuk pentsa niretzako eredu ziren jokalari on guzti horiek, selekzioakin parte hartu duten guzti horiek, beraiek bezala ibiltzea, ez? Kamiseta hau defendatzen, ba, niretzako oso pozgarria eta ba, arrotasun handiko gauza bat, ez? Batzen gaituelako. Batzen gaituelako. Ba hortxe, batzen gaituelako, oso hitz politak, ametsa, arrotasuna, beste, ba, bueno, beste aldarri batzuekin egindako neurketa dela aipatu dute protagonistek, eta aipatzeko Oier Sanjurjoren adierazpenak, herri bat, Jean-Pierre, eta bueno, ba, Oier Sanjurjok herri bat aipatzea ba, garrantzitsua da, ez? Hori ere lortuko da, egun batean, Euskal Selekzioarena eta beste selekzioak, borrokan ari direnak alde horretatik, hori ere lortuko da. Noski bai, ez batzen gaitu alako hori ere, ba, bai. Lortuko da. Bueno, pozgarriagoa izango litzateke, ba abendu garai horietan egiten ziren neurketak izango balira, jende ez beteko balira kaleak, eta baita armaiak, berdez jantzita, baino Clemente... Euskal Herri guztietako ba, intxak batuz, baina egoera, ba... daukaguna da. Bueno, hori bai, esautzen duen, baina garrantzitsuena hor Clemente azaldu duena. Jokatu behar da. Noski. Zaleeri gabe, baina jokatu behar da. Ez da bertan behera utzi behar Euskal Selekzioa. Hori Javier Clemente Lazarok azaldu du. Eta hori mezu hori elarazi du eta elarazi eta kontutan hartu behar da. Izan ere... Jokatu behar da. Nik, une latzetan. Hausnark eta txikitxo batekin nahiko nuke, nire belaunaldia Euskal Herriko selekzioaren neurketekin ba ezi da. Abendua maiera iristen zenean, ba neurketa horiek, neurketa horren esperoan ginen, eta neurketa jokatu behar da horregatik. Ba, ondorengo belaunaldiak ere, ba, Euskal Selekzioaren neurketa itxaron dezaten, eta ez beste selekzio batzuena, ez? Izan ere gurea Euskal Selekzioa da, eta guk Euskal Selekzioa ikusi nahi dugu. Ez bakarrik lagunarteko neurketetan, ba, neurketa ofizialetan ere, eta zergaitik ez, Europa ala munduko txapelketa Bertatuko batzuetan. Bai. Hori ere lortuko da. Lortuko dugu, noski bai. Hori, gauza bat, bere ibilbidea du, baina luzera, oraindik pentsatu luzera, baina egun bat zergatik ez. Atea irekiko da eta kito. Eta gaur futboleko selekzioa jokatzen du, baina ezin dugu ahantzi, emakumezkoen futbol selekzioa ere badagoela, eta beste euskal selekzio batzuk ere badaudela, saskibaloian, herrikiroletan, kurlinean, beste mila euskal selekzio badaudela, eta horien ofizialtasuna ere aldarrikatu behar ditugula, eta selekzio horien neurketak ere, ba, futbola bezain garrantzitsuak direla eta jarraitu behar ditugula eta uspotu behar ditugula. Eta hortxe, batzuek kontuta... Egin behar nituen, hausnarketa eta deialdiak. Baina kontutan hartu behar da, batzuek ofizialtasuna lortu dutela. Horregatik. Karate alde betetik, karatea sokatira ere bai, eta inguru batzuetan, beste euskal selekzioak. Eta aurreko astean ikusi genuen zein pozik ospatu zuten Eskoziako selekzioko kideek, ba, datorren urtean Eurokopan arituko direla, duela 25 urte Eskoziako selekzioak, ba, Eurokopa baten parte hartzen ezuela, eta Eskoziako selekzioa datorren urtean penaltietan Serbiaren aurka lortu zuen. Garai batean berdina nahi dugu Euskal Herriko selekzioarekin. Garai batean Garagardo saltzaileak eta whisky saltzaileak posten ziren bereziki Eskozia tarte horretan sartzen zarenean eta leia hoietan sartzen zenean. Eskoziarrak, inglesak ere bai, galestarrak, irlandarrak eta beste talde batzuk ere bai, garai batean. Eta talde finak zituzten, eta Eskoziarrak talde fina dute aurten ere. Aurten ere bai. Aurten ere bai. Ba, esan dakoa, bai Galeseko selekzioak, Eskoziako selekzioak, ba, Europako eta munduko txapelketetan lehiatzeko aukera baldin badute, guk ere, Euskal selekzioak, ba, ofizialtasun hori izateko aukera nahi dugu, eta aldarri hori egin nahi dugu. Eta horrekin, bukatzen dugu, gogoratu, ba, gaur iburuan, bederatziak eta laurden gutxiagoetan, ETV-ren bidez, ba, neurketa ikusteko aukera izango duzuela. Euskal Herria Costa Ricaren aurka. Futbolan jarraituko dugu, izan ere atzo emakumezkoen Iberdrola ligan, ba, 8. jardunaldia ospatu zen, eta emaitza hauek eskuratu zituzten euskal taldeek. Atletikek 1-0 galdu zuen Real Madrilen zelaian, eta Errealak Zubietan 1-0 menderatu zuen Huelvako Sporting, eta gainera Atletik eta Real Madrileko neurketan ba irudi bitxi bat ikusi genuen, izan ere azken minutuan epaileak kolpe gogor bat jaso zuen aurpegian, eta minututxo batzuk lurrean etzanda geratu zen, eta bueno, ordezko batek epail bezala egin behar izan zuen, eta bueno, ba, bideo hori sare sozialetan sekulako irain pila jaso ditu epaile horrek, eta hemendik ba, gure elkartasuna adierazi nahi diogu epaile horri, izan ere ba, futbolean ostikada bat aurpegia jasotzea ez da gauza makala, eta favorez, errespetua, ba, emakumezkoen futbolari dagokionez. Hortxe beraz futboleko emaitzak, eta saskibaloira igaroko gara. Endesa ligako neurketaren aurretik, Euroligan gutxigatik, ez zuen bidaz Baskoniak Moskun garaitu, baina sorpresa ematekotan egon ziren Dusko Ivanovicenek, baina azkenean CSKA Moskuk 89 eta 86 menderatu zuen Baskonia. Endesa ligara bueltatuz. Orain bai, Akuntza Gipuzkoa Basketek beste zaplasteko berri bat jaso zuen atzo Malagan, eta adi markagailuari 104-79 galdu zuen Marcelo Liconaren taldeak. Jean-Pierre, orain keinukari zera, ez dakit harritu zaitun markagailuak. Baina ja, hiru markagailu segida nolakoak dira. Baina defensa lanetan hobetu behar dute, eta ni badakit Unicajak kanpotik bere lana ondo betetzen duela, badakit hori, eta kalitatea, noski baiet, baina defensa lanetan gogortasun gehiago erakutsi behar dela, badakit, hemendik hori aipatzea errazta dela, baina azkeneko jardunaldietan jasotako markagailuak. Fuenlabradaren aurka, Bartzelonaren aurka, hor Malagaren aurka, Kozur Real Betisen aurka egia da, neurketa ona jokatu zutela, baina galdu egin zuten. Ez dira aipatu zuen, Bartzelon Nikolak aipatu zuen GBZ-ren hasiera biti komplikatuak izaten, korapilatxuak izaten zirela. Bai, baina gutxi gora bera hori aipatu zuen Bartzelon Nikolak. Hala da, hala da. Bueno, baina tira, egia da faktore desberdinak batu zirela atzokoan, Will Magariti, ba bueno, min hartuta etzen neurketan egon, atzo ere Biniokuo pivota ba, minartuta bukatu zuen neurketa, eta zuk esan bezala Malagak kanpotik jaurtitzaile bikainak ditu, eta atzo, hautxe egite gutxe egin zuten, eta horrela ba oso zaila da. Akuntza Gipuzkoa Basket bezalako talde xume batek, ba Malaga bezalako talde handi bat garaitza, ez? Baina dena sartu zuten. Dena, nik partidu ikusen eta dena sartu zuten. Claro, baina ez baino duzu defensa lanetan trebetasunarik, ba, kanpokoak erraztasuna handia izango dute, hori kirol guztietan. Defensa lana da, ba, kontutan hasiera batean hartu behar dena, gero hortik aurrera nahi duzuna erakitzen duzu, baina defensa lanetan, eta saskibaloian zuk badak ez duze garrantzia duen defensa lanak, ez? Hala da bai. Claro, kanpokoa erraztasun hori balin badu, eta horako jokalariekin, horako mailarekin, ez? Hala da bai. Hori ordaintzen da. Guztiz ados, ordaintzen da, eta nola gainera, azken sailkatuak dira, garaipen bat eta 8 porrotekin, eta ba, bueno, errekor berdinarekin Bilbao Basket, atzo ere Ukan Murtziaren aurka galdu egin zuten, Miribillan, eta Alex Mumbruren mutiak, ba, berdin daude, Akuntza Gipuzkoa Basketen errekor berdinakin, bi euskal taldeak, ba, sailkapeneko ondoan, baina egia da, ba bueno, albisterik onena, sailkapenean edo bueno, mantentze postuak, ba garaipen bakarrera daukatela. Ordun eskuragarri dituztela oraindik hori mantentze lanak. Baskoniak etxean Obradoiroren aurka 80-74 irabazi zuen, Endesa ligan lortutako 1000. Neurketa irabazi zuen Dusko Ivanovicen taldeak. Jean-Pierre, emakumezkoen Endesa ligan ez da neurketarik izan aste buruan, baina emakumezkoen bigarren mailan Azkoitia Azpeitia taldean aritzen den Saioa Altzaga irundarrak sekulako neurketa jokatu zuen eta hemen aipatu behar genuen ere irundarra kirolari irundarra delako, emakumezkoen bigarren mailan aritzen delako eta atzo Azpeitia Azkoitiak Zeltari 73-76 irabazi zion eta Saio Altzagak 15 puntu sartu zituen 9 puntuko balorazioa egiteko. Hemendik zorionak eta jarraituko dugu saioaren emaitzak. Noski baietz. Eskubaloian emakumezkoetan jarraitzen dugu, beraberak sekulako neurketa jokatu zuen atzo, eta 27-27 berdinketa eskuratu zuen, European League lehiaketan, ezbesta talde Errusiararen aurka. Honek esan nahi du, Errusian gogotik borrokatu beharko dutela, European Leagueko taldekako multzora igaratzeko. Jean-Pierre, indarrak bialtzen dizkiogu Imanol Alvarezen taldeari, ez da, gainera. Leio guztiak ireki jakutsi dituzte, garaipena eskuratzeko, eta ez da, erraza izango, noski baietz, baino superamarak aukera guztiak izango ditu. Aipatu genituen, Maitan Etxeberriaren baja zituela, beste bi Emma Boadaren baja eta beste batzuk, talde gogorra da ez bezda, eta hala ere, berdinketa intzuten, eta dena irekita. Dena irekita, kanporak eta guzti dut irekia dela, eta bere bihotz guztiarekin jokatuko dutela, hori ziur gaude, eta Imanol Alvarezek argi dago, eta ibilidea neskak ere, ibilidea aski garbia dute, ikusiko dugu lain bertan Europan ze aukera duten, eta kanperak eta gainditzeko, baina hor aukera dituztela, eta orain oztopoak gainditu behar dira. Baina otxura badute, hori ere, eta hor ere, goraipatzekoa da, Imanol Alvarezen nesken lana. Errugbian, topa malau txapelketan Abiron Baionak garaipen itzela erdietsi zuen Montpellierren aurka, 29-20 irabazi zuten eta selkapenean 16 puntu batu dituztelarik, 8. postura igo dira. Golfean, Dustin Johnsonek Augustako masterra irabazi du, bere lehen masterra da, eta John Ram barrikarrak oso zorte txarra izan du txapelketa osoan zehar, aipatu izan du, desesperaturik zegoela, ez zuela kulertzen zer gertatzen ari zitzaion. Bueno, azkenean, 3. Top 10 artean bukatzea lortu du, eta ez da gauza makala, ez? Baina, bueno, John Ram, John Ramek garaipena nahi zuen, eta horregatik, atxeka betuta bukatu duen neurketa. Badakizu Txema Olazabalek garaipena lortu da. Garaipena eskuratu zuela, Augustan. Bueno, denok pentsatzen duen, Ram irabaziko duela, hor dagoela, ez dakitzea, abar eta abar. Errealitateak erakusten gaitu, garai hartan eskuratutako garaipena ze garrantzia zuen, eta nola gainditzen diren oztopoak ere, eta Olazabala izena goraipatzekoa berriz ere. Dustin Johnson garaileak berak aipatu zuen, lehen aldiz irabazitakoa da Augustako masterra, eta zenbat alditan, atean geratu den masterra irabazteko, baina aurten, 2020 urtean, lortu du lehen aldiz, golfista amerikarrak, jaka berdea jartzea. Kurlinaz ere albiste bat erarazi behar dugu, Oiane Otaegi eta Mikel Unanuek brontzesko domina eskuraitu baitute Bratislavan jokatu den Herakles Mixed Doubles Slovakia Cup txapelketan. World Tour zirkuitoko puntu baliagarriak dira, izan ere Beijingen 2022 munduko kurlin txapelketa ospatuko da, eta Oiane Otaegi eta Mikel Unanuek bertan parte hartzeko aukerekin jarraitze dute, eta hemendik ahal duguna behintzat jarraituko dugu, saiatuko gara jarraitzen. Azkenik, pilotan, Jean-Pierre, gazteburuan zehar buruzburuko txapelketako final aurdenak jokatu dira, lehen neurketa Urantzun pilotalekuan jokatu zen, ostiralean, eta Dariok sorpresa eman zuen egungo txapelduna den Iker Irribarriari, 13-22 menderatuta. Leno 15 minutuko laburpentxoan aipatu dugu Irribarriak ezustekotzat ematen zuela Dario, eta haranon berari tokatu zaio mendera etuzena. Egia da, Irribarriak ez zuela aukerarik izan neurketa hori irabazteko, eta egungo txapelduna da, buruz burukakoa. Horrela da, baina aipatu dugu, kirola horrela dela, Irribarria Dario ezautzen du, eta Dario bere Ba, lan guztia bete egin zuen, urantzu pilotalekuan, eta garaipena eskuratu egin zuen, eta kitxo ez dago besterik, guaren ez dago atzerapenerik alde horretatik. Jasandu zuena, eta Irribarria, ba, maluruzki, berarentzat, kanpoan gelditu zen. Ez dakit, txapelketerako, ba, antolatzaileek eta nahi luketela ba, Irribarria berrizor egotea buntiaren buntian, baino kirol aldetik, ba, Dario garaipena eskuratu zen, eta gitxo ez dago besterik alde horretatik aipatzeko hori. Hala da, larun batean Jakak 22 eta 13 garaitu zuen Urrutiko Etxea, eta atzo Elezkano Agirreri 22 eta 9 gailendu zitzaion, eta Altuna hirugarrenak 22 eta 18 irabazi zuen. Gai, Eskurdia. Joseba Eskurdia, detaileak oso garrantzitsuak izan ziren neurketa horretan, eta Eskurdia malkotan bugatu zuen neurketa. Ba bueno, kirolariak ere gizartearen parte dira, eta gizonak ere. Finala ezberdina izango da, eta guztiz ere. Ikustu dut hemen Dario Altuna hirugarrena. Finalerriak izango dira. Azorrean finalerriak, eta gero Jaka Elezkano. Finala, 29an, azaroan, Bilbon jokatuko da. Bueno, ba, arretaz ikusiko ditugu, bai finalerdiak eta bai finala. Eta ea dena bere horretan jarraitzen duen eta finala jokatzen den. Eta ez dago inolako arazorik. Arazorik, bai. Pilotariak ez diren ez duten minartzen. Minartzen edo kutsatzen. Gaur egun hori kontutan hartu behar da. Dena ondo joatea. Tira, ba, hauxe da dena gaurkoz. Gogoratu ostegunean ordu batetan bueltatuko garela, eta astean zehar Real Union eta Bidasoak izango dituen neurketak aztertuko ditugula. Real Unionen ondorengoa eta Bidasoaren aurretikoa. Bueno, arratzateko 5etan Real Union Alabez B, lehen jardunaldia jokatuko da Estadion Galen, arratzaldeko 5etan, gero, ostegunean, arratzaldeko iluntzean, 8:30, Bidasoa Irun, Ademar de León. Oso neurketa garrantzitsuak, bientzat, gogoratu dezagun, bai. Real Union irabaztekotan, hirugarren postura... Eta gero, Errealaren aurka jokatuko beharko duela, gandean amabitan. Hala da, Sanseren aurka jokatuko luke, eta Bidasoak, garaipena lortuz gero, ba, 9tik 9 irabaziko lukete, eta klubaren errekor berria ezarriko lukete. Bitartean, beti bezala, Jakin, Bidaso eskualdeko albiste guztiak, irubebikoitzakiroletik.eus webunean eta hauen sare sozialetan dauzkazuela eskuragarri, eta orain berrikuntza bat ere daukagula, Android mugikorrentzat, ba, APP-a ere deskargagarri daukazuela. Eskerrik asko Jean-Pierre beste behin gurean izatagatik, eta nola ez, zaindu, baita zuri ere, irratian, atzean, zauden, entzule, fidel horri. Ostegunean, bueltan gara, bitartean, musika pixkatekin, usten zaituztegu ondo izan, eta zaindu zaitezte, hori dela, benetan, garrantzitsuena egun hauetan.